Мне ледь удалося справіцца з ім. Бо ў сваім узбуджэнні агрэсіўнасці ён нібы набыў сілу добрых 10 чалавек і, мабыць, з 10 мог бы даць сабе рады. Я забыў, як гэты стан завецца медыкамі. Афект? Не, ёсць іншае слова, але ўсё ж мне пашанцавала ўтаймаваць гэты выбух несамавітай сілы. А я падумаў, як працавалі б вось гэтыя яго сялянскія звыклыя да працы жылаватыя рукі. Падумаў зусім у духу аднаго з нашых паэтаў. «Пабойцеся Бога!» – ускрыкнуў я, дужаючыся з ксяндзом. Але ён ужо звяў. На месца вулканічнага ўсплёску ненатуральнай сілы прыйшло заспакаенне. Як заўсёды ў такіх выпадках. «Што вы робіце?» – спытаўся я. «Гэта ж каштоўнасць!» «Каштоўнасць не будзе горшая ад невялічкай выбоіны. І нават цікавей будуць на яе глядзець разявакі». Ён пайшоў у нейкі закутак левага нефа і спыніўся перад абабітай кутым жалезам дверцай. Дастаў з кішэні вялікі ключ, адамкнуў дзверы, якія падаліся з лёгкім рыпеннем, адкрыўшы вачам сходы, што збягалі ўніз. Ён не запрасіў мяне з сабою, але і не гнаў. Таму я таксама стаў спускацца на невялікай адлегласці за ім. Ён крочыў, нібы яго вёў нехта, і ўсё мармытаў: «Ачысціць, прэч, прэч!» З усіх саркафагаў адзін быў з таго ж мармуру. Колерам амаль як зеленаваты нефрыт. Крышка на ім была далоні ў дзве таўшчынёй і, відаць, цяжкая. І акурат пад гэтую крышку ксён загнаў востры з аднаго канца, нібы заточаны лом. «Вось табе й падважнік. Паб'яце?» «Нічога. Гэта не жыццё чалавечае разбіць. Памажыце!» Мы наляглі з усёй сілы. Врэшце крышка паддалася і адсунулася сантыметраў на 30-40. Я ўсё яшчэ не разумеў, што ён збіраецца рабіць. «Яшчэ, ну яшчэ!» «Шкада, што не раскаламаціў хаця б мармуровую морду!» Святло з 4 невялічкіх акенцаў, што наўскось зверху ўніз вялі ў сутарэнне, падало на яго суровы, раптоўна нібы падсохлы твар. «Я даб'юся, каб яго выкінулі адсіль. Гэтую мардасіну!» У яго зноў быў выгляд шалёнага. Фанатычны рот і вялізныя, вадка бліскучыя вочы, і без таго, колькі часу паветра паганіў, слуп веры, заснавальнік храмаў, фундатар касцёлаў, антыхрыст. «Спыніцеся!» – толькі тут здагадаўся я. «Не трэба, гэта ж апаганьванне праху!» «Так!» Ён вадзіў са шклянелымі вачыма: «Смяротная кара за смяротнасць забойства адной душы з трох!» «Так, апаганьванне праху. Толькі думаецца мне, што гэта рэдкі выпадак, калі паганец той, хто не апаганіць прах! Такі прах! Не месца тут гэтаму калу. О, пане мой Езус!» І он расцілаў на падлозе радзюгу. Я ведаў дагэтуль адзіны выпадак такога ўздаяння, такой адплаты. Прах Мартынава. Адплата боская, закон. Не думаў, што другі выпадак тут, што мне давядзецца ўздаваць. Апусціў галаву. Урэшце, ваша прысутнасць, я не патрабую яе тут. Я не прымусіў доўга сябе ўпрошваць, выйшаў і пайшоў да касцельнай агароджы. Здалёк відаць быў стаў, куды бліжэй кучаравыя купы дрэў вакол замка. Яшчэ бліжэй дарога, і злева ад яе моцна забалочаная нізіна, ці моцна зарослае балота. Мне цяжка сказаць. Была гэтая вялікая яміна ніжэй узроўню рачулкі, прынамсці зараз, калі некалькі ўжо дзён стаяла суш, і таму балацявіну тую млявай лянотна тачыліся кроплі рудой ці то вады, ці то гразі. Але ўсё адно на наваколле глядзець было весялей і ўцешней. Досыць з мяне было за гэтыя дні падзей. Усіх гэтых катакомбаў, сутарэнняў, цямнічкі, летаў. Я выйшаў у браму і сеў на лавачку пад ліпамі. Думалася нешта ўсё пра дурное. Ой, ось і скончыліся мае пошукі. А ўсё адно застаецца адчуванне нейкай незавершанасці. Нібы скончыў алфавіт недзе на трох ягоных чвэрцях. І яшчэ думалася пра ліпы, што вось ужо досыць скора ім цвісці. І успомніўся герой нейкага твора, пакаёвы інтэлігент, які цэлы дзень хадзіў па кватэры і абураўся, што вось недзе кошкі нагадзілі. А ён аніяк не можа разабрацца, дзе. І толькі вечарам выясню, што гэта зусім не кошкі ў кватэры напаскудзілі, а гэта на вуліцы ліпы расцвілі. Жыховіч з'явіўся недзе хвілін праз сорак, кінуў да ног вузел і сеў побач са мной. Відаць, не столькі перапачыць, колькі зрабіць яшчэ адну і наступальную спробу апраўдацца, праўдзівей пераканаць у сваёй рацыі. Я ведаў, што было ў вузле. Косткі і чэрап, загорнутыя ў радзюгу. Выграб такі іх у дарэмным непатольным гневе. Нібы працягваючы свае думкі, ціха сказаў: «Я і то думаю, я і то баюся, што дрэнныя былі модлы, што людзі ўзносілі на гэтым месцы шмат стагоддзяў, таму што гэтае падла ляжала тут, як модлы ў карчме, як модлы на гнаішчы, даруй мне, маці вастрабрамская». «Нашто вы гэта?» – слаба супярэчыў я. «Хіба яму не ўсё адно?» «Гэта для вас ўсё адно, а яму не ўсё адно, і мне не ўсё адно, таму што я веру у адрозненне ад вас. Веру, што ён зараз недзе там скрыгоча зубамі. Нават калі ахвяраваннямі, нават калі фундатарствам купіў сабе чысцец замест пекла, дзе яму вечна належыць быць. Некалькі дзяцей, якім відаць абрыдла важданіна людзей каля замкавых падзямельяў, з'явіліся на вільготным сакавітным плаўцы каля балацянкі, пачалі піхаць нагамі сюды і туды футбольны мяч. Жыхович глядзеў праз іх скрыгоча. Бо няма і не будзе спакою ягоным косткам. А думаеце, ён яго купіў? Не купіў і не купіць. Устаў і панёс вузел да балацявіны. Стаў над ёю. Калі адна з яго ног правалілася, і сыпануў з посцілкі нешта такое ў дрыгавінне. А пасля падкінуў паветра нешта круглае і пад'ёмам, як сапраўдны фортбард. Клаў гэта ім у ногі. Выгляд у яго быў пры гэтым страшнаваты. Эй, а ну вам яшчэ мяч! Зацікаўленыя хлапчукі пачалі падыходзіць да мяча, купчыцца вакол. І хай табе цмоча, змяюка смярдючая, кожны удар там адгукнецца. Тысяча крат, па тысячы разоў. Я хацеў бы ўстаць, каб прыпыніць усё гэта. Пачынала гэта быць да беспамяця агідным, але тут вывернуліся аднекуль, спяшаючыся, відаць, да замка Стасік Мультан і Васілька Шубайла. Стах спыніў нагою кімсьці ўжо з запалам пад футболены мяч. Цыц! Вы што ж гэта шмаркулі? Гэта не да ладу. Абвёў позіркам ксяндза, і позірк з-пад сівых валасоў быў неўхвальна суровы. Гэта вы кінулі? Так. Так, безгучна сказаў Васілька. Кіну. А на што? Спытаў Стасік. І тут я здзівіўся. Ксёндз нібы апраўдваўся перад гэтай малечай. Горш гэтага чалавека не было. То нагамі на што ж ганяць? А што рабіць? Гэта спытаў я. Пытанне неразумнае. Стах сказаў гэта салідна, як дарослы. Яму гэта невядома яшчэ як. А вось яны, гэтыя, чаму вучацца? Ксёндз звяў, нібы з яго выпусцілі паветра. Стах жмутком травы ўзяў чэрап у рукі. Я яго лепей у багавінне. У посернае месца кіну, тады, калі яму ўжо там месца. Прабурчаў Стах. Панёс і сапраўды шпурнуў чэрап у самую сярэдзіну ржавай саладухі. Пасля чаго яны з Васількам аддаліліся спакойным крокам у бок рачулкі. Дзеці пайшлі за ім, як ганаровая варта. Каля самых дальніх ліпавых замкавых абсадаў абкружылі маленькую постаць сташкі, стракатыя на стракатым поплаве, сінявокія пад сінявокім небам. «Ну вось», – уздыхнуў ксёндз, зноў сядаючы побач, «а той...» Не усміхнуліся дзеці. І маёй таксама. І невядома нават, дзе над ёю плакаць. Сташка набліжалася. Жыховіч пацёр далонямі скроні. Цяпер давядзецца адказваць перад начальнымі за бясчынства ў храме. Але я не мог дапусціць, каб у храме, як у краме, як у разбойніцкім прытоне. Ведаеце, што Шоў сказаў пра Леніна? Недзе на мяжы 20-х і 30-х. Не, не памятаю нешта. Ён сказаў: «Калі толькі гэты эксперымент у галіне грамадскага ўладкавання не ўдасца, тады цывілізацыя пацерпіць крах, як пацярпелі крах шматлікія цывілізацыі, што папярэднічалі нашай. Але адказнасць адчуваеце? Ну вось. І самазаспакойвацца рана, пакуль ёсць майданакі, гінуць людзі, швэндаюцца па свеце і чыняць зло прамыя нашчадкі гэтай вось пачвары. Будзем мірыцца, дазволім ім засмечваць зямлю і неба. Шэлях тады цана і цывілізацыі, і нам. Нам, калі мы хаця на хвіліну дазволім жаху смерці кіраваць нашым жыццём. І таму я сказаў бы пра ваш учынак іначай. Святая веліч, святая нецярпімасць аднаго апаганшчыка праху». Ён зноў пачаў бязладна і дужа ціха. Людзям вельмі патрэбна чыстае паветра. Трэба, каб лёгка дыхаць. Вельмі трэба чыстае паветра. Вельмі чыстае паветра. Сташка падышла да нас. «Чаго не дзіцё?» «Не хачу. Не жадаю я на ўсё гэта глядзець. Гэта больш не мая справа. Ускрылі тую ніжнюю камору», – сказала яна. «Такога я нідзе не бачыла. Хіба што в эрмітажнай з залатой каморы. Чаго там толькі няма. Кубкі, зброя каштоўнейшая, місы залатыя і срэбныя, манеты з скрынямі, пярсцёнкі, бранзалеты, ажаролкі, зліткі, срэбныя і залатыя з каменнямі, кнігі, чашы для прычашчэння, дыскасы, манстранцыі, кандэлябры, рэліквары, іконы дзівоснай работы і абклады дзіва, дараносіцы, паціры, крыжы напрастольныя, падвескі, брацены, каўшы, эмалі, чаканка, чэрнь, у вачах рабіць і дзесяткі каўчэгаў залатых. Дакументы і, відаць, паперы на княскую годнасць і запавет тых альшанскіх. Пляваў я на гэта. Працадзіў я. І я, як успомню тых вартавых, плакаць мне хочацца. Ці варта было іх саміх усё тое, што яны вартавалі? А што ў новым замураванні? Не ведаю. Мабыць, нарабаваная камандай Розенберга. Здаўжа каштоўнасці, карціны і іншае такое. І відаць тое, што апошні Альшанскі разам з немцамі тады закапаў, ды не вярнуўся. Дык, можа, і паперы ягоныя там, спытаў ксёндз. Можа, і там, невядома, архіў. Ну, гэтым будзем займацца не мы, сказаў я. І, магчыма, нават не шчука. Ксёндз гнутка, нібы ніводнай костачкі ў ягоным целе не заставалася, ўстаў. Бывайце, сказаў ён. Ты заўтра едзеш, Косміч? Мабыць, так. А вы, Станіслава? Ну, мне яшчэ тут работы і работы. Так, то не губляйце адзін аднаго. Згубленага не знойдзеш. Хто ўжо хто, я ведаю. А з вамі да заўтра, Антоне. І, абыходзячы касцёл, павольна пайшоў у бок плябаніі. Страшэнна самотны на гэтым пустынным касцельным двары. Мы не будзем губляць адзін аднаго? Спытала яна. Не будзем, калі ты ўжо так. Сапраўды, нічога няма лягчэй, як згубіць. Мы не глядзелі ні ў бок касцёла, ні ў бок замкавых прысад. Мы глядзелі на поўдзень, дзе ўздымаліся адзін за адным і ўсё вышэй і вышэй, зялёныя, сонечныя, як само жыццё, узгоркі.